द्वितीय अध्याय यज्ञ में सावधानी रखने के लिए प्रभु श्री राम का लक्ष्मण जी को आदेश। श्री रामदास जी ने कहा, इसके बाद सातवें दिन श्री सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मक्खन आदि का कोटन लगाकर स्नान किया, अंजन लगाया और तोहड़ी आदि बाजों वेद मंत्रों नगर की स्त्रियों के गीतों और पुरवासियों की जय ध्वनि के साथ आकर सुंदर सुंदर मंडप में एक चित्रासन पर बैठे। तब गुरु वशिष्ठ तथा अरुंधति को उन्होंने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र दिए। इसके अनंतर पुरवासियों को पुरवासिनी, नारियों को माताओं को, बहुओं को, साधुओं को, नगर निवासी सब विप्रों को, मित्रों को, बांधवों को, परिवार वालों को, बांधवों को, नारियों को, समवयस्क मित्रों को, मंत्रियों को, सेनापतियों को, सैनिकों को, दास दासियों को, नटों, नर्तकों, बंदी जनों, वैश्याओं, चांडालों, ऊंच जाति नीच जाति मनुष्य को अच्छे अच्छे कपड़े देकर जिसमें सुनहले तार का काम बना हुआ था, मोती माणिक आदि के छुपे चारों ओर लटक रहे थे, ऐसे नीलम तथा पुखराज आदि मड़ियों से सुसज्जित एक सुंदर वस्त्र श्री सीता जी को दिया। तब दर्पण की तरह चमकती हुई एवं बिजली की तरह जिसमें तेज था और सुवर्ण के तार का जगह जगह बेल बूटा बना हुआ था, ऐसे एक वस्त्र को लेकर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं पहना। ऊपर से एक जगह उपरना धारण किया, तरह तरह के आभूषण पहने। जब श्री रामचंद्र जी के कानों में कुंडल झूलने लगे, मोती की मालाएं गले में पड़ गईं और हाथों के सब गहने हाथों में पहन लिए गए, तब वशिष्ठ जी ने मोतियों के चौक के ऊपर श्री रामचंद्र जी का तथा श्री सीता जी को बिठाया और अपने शिष्यों तथा ऋषियों के साथ साथ सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के द्वारा गणेश गौरी आदि का पूजन तथा पुण्यावाचन कराया। देवी श्री सीता तथा श्री रामचंद्र जी को यज्ञ की दीक्षा दी। ध्वजारोपण की जो विधि होती है उसके अनुसार ध्वजारोहण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा 16 ऋतजों का वर्ण कराया। संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ स्वयं अर्धयुरु बने, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा बने और होता बने विश्वामित्र जी, श्री सतानंद जी उद्गाता बने जो जनक जी के गुरु थे। इसके अनंतर कश्यप आदि मुनियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋतिक बनाकर रावण वरण किया और इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों ऋषियों का श्री रामचंद्र जी ने अनन्य कार्यों को करने के लिए वरण किया। उन सब ने यथासमय कुंड में अग्नि स्थापन करके यज्ञ के पात्रों को अपने अपने स्थान पर रखा, विधि पूर्वक श्याम करण घोड़ों का पूजन कराया और पृथ्वी की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने के लिए छोड़ दिया। उसकी रक्षा के लिए सुमंत्र के साथ शत्रुघ्न जी को भेजकर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरुजनों के पास चुपचाप जा बैठे। उस यज्ञ भूमि में जहाँ हजारों ऋषि आकर बैठे हुए थे, श्री रामचंद्र जी भी श्री सीता जी के साथ एक किनारे बैठकर शुभ कथाएं सुनने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी केवल काले मृग का चर्म धारण किए और हाथ में कुशा लिए हुए एक साधारण वेश में और वेश में बैठे हुए थे, फिर भी उनमें करुणों सूर्य का तेज था और वे गुरु वशिष्ठ जी के पास बैठे थे। यज्ञ की दीक्षा हो जाने पर सब भ्राता फूल की मालाएं तथा अच्छे अच्छे कपड़े पहने बहुत ही सुंदर दिख पड़ते थे। उनकी स्त्रियां भी गले में सोने के कंठे, शरीर में सुंदर वस्त्र पहने हंसती खेलती अनेक वस्तुओं का उपहार लिए उसी यज्ञशाला में आ पहुंची। इसके अनंतर बाजे बजे वैश्याएं नाचने लगी। उसी समय बहुत से ऋषिगण आ पहुंचे। अश्वमेध यज्ञ की खबर पाकर हजारों महर्षिगण आकर एकत्रित हो जा रहे थे, जैसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, मार्कंडे, मृकंड, चमन, मुद्गल, असित, जामदान्य, देवल, व्यास, नारायण, ऋतु, भिवांडक, नारद, तुम्बरु, गालव, विश्वदास, भानुदास, महातपस्वी हरदास, शिव वर्मा, रुद्र वर्मा, मुनीश्वर, शिव शर्मा, एक श्रृंग, विश्रंग, चतुश्रृंग, सप्तश्रृंग, तिलभांड, भृगु, भार्गव, बृहस्पति, धौम्य, कर्ण, एकपाद, त्रिपाद, ऊर्ध्वपाद, ऊर्ध्वनेत्र ऊर्ध्वाश्व त्रिस्रा वृद्ध गौतम परणाद चंद्र संज्ञक ऋष्य श्रृंग मतंग जावाल अगस्त दधीच सौनक सूत सुतीक्ष्ण लोमस वाल्मीकि दुर्वासा ये एक से एक विद्वान मुनिगण तथा और भी कितने ही ऋषि अपने स्त्री पुत्रों तथा शिष्यों के साथ आ जाते रहे। उनमें बहुत से ऐसे थे जो केवल पत्ते खाकर रहते थे, कोई वायु पीकर रहते थे, कोई कुश के अग्रभाग में जल लेकर पीते और उसी से काल यापन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भोग भोजन को त्याग ही दिया था। कुछ ऋषि भिक्षान्न खाते थे, कोई दूसरे के बनाए भोजन को करते थे, अपने हाथ से नहीं छूते थे और कितने ही ऐसे थे जो किसी से मांगना पसंद नहीं करते थे। कोई कोई तो किसी से संभाषण ही नहीं करते थे। कुछ मुनि वलकल वस्त्र पहने हुए थे, कोई गेरुआ कपड़ा पहना धारण कर रखा था, कोई मृग चर्म पहने थे और कोई दिगंबर नंगे थे। कुछ महर्षि वृक्ष के पत्तों से शरीर ढांके हुए थे, कोई पंचांगनी तापने वाले थे, कोई धूम्रपान गांजे चरस का व्रत करने वाले थे, कोई ऐसे थे जिनकी सब प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार कितने ही जंगलों बगीचों पर्वतों किलों और आश्रमों के निवासी ऋषि अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे थे। श्री रामचंद्र जी के उस अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए दसों दिशाओं से करोड़ों ऋषि इसी तरह अपने शिष्य आदिकों के साथ वहां प्रतिदिन आ रहे थे। श्री रामचंद्र जी भी उनका प्रत्युत्थान आसन मदपर्क आदि से पूजन कर कामधेनु का पूजन करते थे। उसकी सींगे सोने से मढ़ाई तथा किंकड़ी और नूपुर आदि पहनाए, इसी तरह तुम हमारे अतिथि रूप में आए हो अलंकृत श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना की। हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली कामधेनु, तुम हमारे अतिथि रूप में आए ब्राह्मणों को अन्न आदि दान से तृप्त रखना। हे जगदम्बिके, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, इस प्रकार विनीत भाव से एक गलीचा बिछाकर भोजनशाला रसोई घर में ले जाकर कामधेनु को बांध दिया। इसके पश्चात उस सुरभि ने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक छहों रस के अन्न श्री सीता जी को दिए। तब से पाकशाला में ना तो कोई भट्टी जलती थी और ना कोई पदार्थ ही बनता था, लेकिन वहां पर आए हुए सब ऋषि इच्छा भोजन कर करके प्रसन्न हो रहे थे। जिन जिन वस्तुओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में चाहा, उन सब को दो मणियों कौस्तुभ मणि तथा चिंतामणि ने भी बात ही बात में पूर्ण कर दिया। इसी तरह श्री सीता जी ने जो कुछ चाहा, सो कामधेनु ने त्रैलोक की दुर्लभ वस्तुओं को भी देकर उनकी इच्छा पूरी की। यज्ञ भूमि के चारों ओर जब ब्राह्मणों की मंडली भोजन करने के लिए बैठती थी और स्त्रियां उनको भोजन परोसने के लिए आती थीं, तब उनके भूषणों की मंजुल ध्वनि सुनाई देती थी। इसके तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर इस प्रकार समझाया, हमारी यज्ञ भूमि के आसपास रहने वाले निवासियों को सादर बुलाकर हमारी तरफ से यह समझा दो कि आज से लेकर जो कोई उनके संबंधी जो कोई यहाँ आ जाए उसे कोई ना रोके, उसका सत्कार करने के लिए मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुसार लक्ष्मण जी ने सब आसपास के निवासियों को जाकर समझा दिया। कुछ देर बाद श्री रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि मुनियों की स्त्रियों तथा बच्चों को आदि को दास दासी गण को जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो वह बिना हमसे पूछे किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, किसी की कोई अभिलाषा विफल ना हो, प्रत्येक प्राणी को संतुष्ट करो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, किसी की कोई अभिलाषा विफल ना हो, अयोध्या कामधेनु सीता कौस्तुभ मणि पुष्पक विमान राज्य तथा कोष आदि इन सब वस्तुओं को देने से यदि तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे क्रोध से डरते हुए बिना किसी प्रकार का विचार किए सब अभ्यागतों को उनकी अवलक्षित वस्तुएं दे जाओ। तुम किसी की मांग खाली करोगे तो तो तुम्हें मेरा सिर काटने का पातक लगेगा। हे लक्ष्मण, सदा मेरी इन बातों को ध्यान रखना और कभी भूलना नहीं। श्री रामचंद्र जी की शिक्षा को अंगीकार करके श्री लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया जैसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था। इति श्री सतकोट रामचरित अंतर्गते आनंद रामायणे श्री याज्ञ कांडे लक्ष्मण आज्ञाकरणम नाम द्वितीयोध्याय। जय श्री राम।